اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محيي الدين وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صدر احترام علماء اهل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار قرآنوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیے بلند آواز سے: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. پورا مجمع گناہوں کی معافی کے لیے بلند آواز سے اور درود پاک پڑھ لیجیے: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ بہرائچ شریف کی سرزمین پر جو جشن سرکار خواجہ غریب نواز کے نام پر منعقد ہے، دوستو یہ پرنور محفل جس کی نسبت خواجہ خواجگاں عطائے رسول سرکار سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے، آج میں مختصر وقت میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی کے ان گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس سے ہمارے اور آپ کے ایمان میں تازگی آ جائے. نے کرم فرمایا اور ایک نیک بچے کی ولادت بسعادت ایک شریف گھرانے میں ہوتی ہے. سادات گھرانے میں سنجر کی زرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ بچہ جب پلا بڑھا پرورش پایا اپنے باغ میں ایک روز گیا. باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، مادریں مسکراتی ہیں، مگر کچھ روز کے بعد وہ بھی اللہ سے پیاری ہو جاتی ہیں. بچے کی عمر 9 برس کی ہے. بچہ اپنے باغ میں گھوم رہا ہے، کھجور کا انگور کے درخت لگے ہوئے ہیں. بچہ گھوم کر کے اپنے باغ کے درختوں میں پانی دے رہا ہے تب تک اس باغ میں ایک بزرگ کا داخلہ ہوتا ہے جس بزرگ کا نام ابراہیم قندوزی ہے. ابراہیم قندوزی جب باغ میں گئے پیشانی کی لکیر پکڑی, ارشاد فرمایا بیٹا لاؤ کچھ انگور کھانا چاہتا ہوں. حضرت بچے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں انگور کا ایک خوسا پیش کر دیا. آپ نے انگور کا خوسا لیا اور کھا لیا, کھانے کے بعد تھوڑا سا بچا دے دیا, لو بیٹا تم بھی کھا لو. اب بیٹے نے کھایا, کھاتے ہی دل کی دنیا بدل گئی, کائنات کا نقشہ عجیب دکھائی دے رہا ہے. آپ نے اس باغ کو بیچ دیا, جتنی رقم تھی سب خیرات کر دیا. اسی بچے کا نام خواجہ غریب نواز ہے, اسی بچے کا نام معین الدین حسن ہے. اب آپ چکر کے ماحول میں اپنی زندگی کو ڈھال کر کے نکل پڑتے ہیں اپنے گھر سے. حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک عجیب دنیا ہے. معین الدین جا رہے ہیں, سرکار معین الدین اب چلے حج کرنے کے لیے. تعلیم پہلے حاصل کی, تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ حج کرنے کے لیے تصدیق دے گئے. اور جب آپ حج کرنے کے لیے پہنچے, خانے کعبہ پر نگاہ پڑتی ہے, دل کی دنیا بدلی. فرش کعبہ کو حرم شریف میں آپ اپنی نگاہوں کی نگاہوں سے جھاڑ رہے ہیں اور آپ اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں کہ یہ غیب سے آواز آتی ہے, اے معین الدین تم اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں میرے مولا تو اپنے مقبول بندوں میں مجھے شامل فرما لے, اے مولا مولا تو مجھے اپنا عرفان عطا فرما دے. آواز آتی ہے معین الدین جاؤ, تمہارے لیے یہ معاملات ہو گیا. معین الدین تمہیں قرب خدا کا نصیب ہو گیا. معین الدین تم کامیاب ہو گئے ہو. سرکار غریب نواز حج کر کے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے, اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو دل کی دنیا بدلی ہوئی ہے, رات کی تاریکی ہے, آنکھیں لگی ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس جلوہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنا تھا کہ سلطان الہند غریب نواز مچل گئے. آقا نے ارشاد فرمایا بیٹا معین الدین جاؤ, تمہیں ہندوستان کا سلطان بنایا جا رہا ہے. آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عراق دیا جائے. ہندوستان یا رسول اللہ مجھے نہ دیا جائے, وہاں کے کفار بڑے سخت ہیں. تو آپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, غریب نواز نے پوچھا یہ کون سی آبادی ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ ہارون ہے. کہا لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ اس آبادی میں ایک اللہ کا مقبول بندہ بیٹھا ہے, وہ لوگوں کی حاجتوں کو سنا کرتا ہے. اسی بندے کے پاس سب بھاگ رہے ہیں, اسی کے پاس سب جا رہے ہیں. سرکار غریب نواز آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد جب ہارون میں داخل ہوئے, مکان کے قریب پہنچے, جب آپ نے دیکھا نگاہ پڑی تو بزرگ جو بیٹھے تھے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں آؤ بیٹا معین الدین آؤ, میں تمہارا منتظر تھا, تمہیں انتظار میں کر رہا تھا. آ جاؤ, میں تمہیں ساری امانتیں سونپ دوں. اب میری زندگی کے لمحات تھوڑے دن کے لیے ہیں. اتنا سننا تھا کہ آپ تعجب میں پڑ گئے کہ آبادی مجھے معلوم نہیں تھی. میں نے لوگوں سے پوچھا ابھی بزرگ کا نام مجھے تو نہ معلوم ہوا, لیکن ان کو میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں معین الدین میرا نام عثمان ہارونی ہے. تم یہ سوچ رہے ہو کہ مجھ کو تمہارا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ معین الدین آؤ, تمہیں بھی وہ منزل ملنے والی ہے. سرکار خواجہ غریب نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. مورخین بیان کرتے ہیں کہ 14 برس یا 20 برس تک سرکار غریب نواز اپنے مرشد کی خدمت میں رہے. جب 20 برس کا عرصہ گزر گیا تو ایک روز پیر نے فرمایا معین الدین آؤ میرے قریب آؤ. سرکار خواجہ غریب نواز قریب گئے تو آپ فرماتے ہیں معین الدین تم 1000 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھو. سرکار غریب نواز نے 1000 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھا. آپ نے فرمایا اب تم اپنی آنکھوں کو بند کرو, نیچے دیکھو کیا دیکھ رہے ہو. انہوں نے عرض کیا اے میرے آقا میں تحت السرا تک دیکھ رہا ہوں. ذرا دیکھنے کا انداز ملاحظہ فرمائیے, لوگ آنکھیں کھول کر کے دیکھا کرتے ہیں مگر اللہ والے آنکھیں بند کر کے دیکھا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا بیٹا پھر 1000 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھو. پھر آپ نے 1000 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھا. آپ نے فرمایا اب دیکھو اوپر دیکھو کیا دیکھ رہے ہو. عرض کرتے ہیں سرکار میں عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں, لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں, میری نگاہ کے سامنے لوح محفوظ ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹا پھر 1000 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھو. انہوں نے پھر 1000 مرتبہ قل ھو اللہ شریف کی تلاوت کی. فرمایا اپنی دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھو. آپ نے دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھا, کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے آقا میں ساری کائنات دیکھ رہا ہوں, سب کچھ اپنے دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اے معین الدین اب تم کو میں نے خدا تک پہنچا دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو انگلیوں کے بیچ میں غریب نواز کو ساری دنیا کیوں دکھائی دی گئی؟ یہ بتا دیا گیا غریب نواز جو اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا اس کے لیے ایسے ہی ہو جاتی ہے, وہ اپنی انگلی پر دنیا کو نچایا کرے گا, وہ اپنی انگلی پر دنیا کو چلایا کرے گا. غریب نواز تمہارا قرب اتنا ہو گیا مضبوط اور تم اس منزل پہ پہنچ گئے ہو. سرکار غریب نماز کو خرقہ خلافت عطا ہوتی ہے، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، مگر بات ہے آنے کی ہندوستان میں۔ سرکار غریب نماز جب ہندوستان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کا ماحول ذرا سا ملاحظہ کیجیے۔ اس وقت ہندوستان کا ماحول کیا تھا؟ ہندوستان کا ماحول یہ تھا کہ راجا پتھورا جو اپنی شہنشاہیت اور طاقت کی بنیاد پر راجا بنا ہوا تھا اور نہ جانے کس کس ظلم و بربریت کی بنیاد پر حکومت کر رہا تھا، شہاب الدین غوری کی مٹبھیڑ ہوئی تھی، شہاب الدین غوری کو بڑی حزین شکست ہوئی تھی، شہاب الدین غوری ہار گئے تھے، ونئی سل کا عرصہ گزرا تھا کہ شہاب الدین غوری پریشان نظر آ رہے ہیں، کون سی ایسی طاقت استعمال کروں کہ بھارت کی سرزمین پر میں کامیاب ہو جاؤں، مگر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ادھر سرکار غریب نواز جب کوہستانی علاقوں کو پار کرتے ہوئے اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے تو غریب نواز ٹھہر گئے۔ غریب نواز کا ٹھہرنا تھا کہ راجا کے آدمیوں نے جا کر کے خبر دی کہ ایک فقیر آیا ہے، اس کے ساتھ چند مسلمان ہیں، وہ فقیر فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا راجا پتھورا نے، کہاں فقیر بیٹھا ہے؟ کہا جا ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ کہا جاؤ اس فقیر کو وہاں سے ہٹا دو، وہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تم یہاں نہ رہو۔ آ کر کے غریب نواز کو اطلاع دی جاتی ہے، آپ یہاں سے ہٹ جائیں، آپ کو یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ یہ تو زمین ہے، یہاں پانی ہے، پانی کی سہولت کی بنیاد پر میں یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ کہا نہیں، آپ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ یار راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ کو جوش آیا، محبوبیت کی قوت کو استعمال کیا اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کے دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ اب جب راجا کے اونٹ آئے بیٹھائے گئے، سویرا ہو رہا ہے، اونٹوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی اونٹ نہیں اٹھ رہا ہے، سارے اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی محنت و مشقت کی جا رہی ہے مگر اونٹ جنبش نہیں کر رہے ہیں، وہ قطان دم نہیں ہلا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہے ہیں، نہ ان کا سر ہل رہا ہے، ایک دم بالکل منجمد ہو گئے۔ یہ لوگ سب بھاگے گئے راجا پتھورا کے پاس، کہا غضب ہو گیا جس فقیر کو ہم لوگوں نے بھگایا تھا اور کہا تھا کہ وہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ فقیر جاتے جاتے یہ کہہ گیا تھا کہ جاؤ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اے راجا، فقیر کی دعا لگ گئی ہے، اونٹ ہمارے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ راجا نے کہا جاؤ سب کے سب معافی مانگو، فقیر معاف کر دیا کرتے ہیں، اگر وہ صحیح فقیر ہیں تو معاف کر دیں گے۔ چنانچہ سارے لوگ بھاگ کر کے آئے، آپ کا چہرہ دیکھا، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، مہاراج ہمیں معاف کر دو، ہم نہیں جانتے تھے، ہم نوکر ہیں، ہم راجا کی بات ماننے کے لیے مجبور تھے، ہماری روزی روٹی لگی ہوئی تھی، ہمیں معاف کر دو اور نہ ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی، ہمارے اونٹ اٹھ جائیں۔ تو سن لو پیارے، اللہ کا ولی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کی بارگاہ میں کوئی بھیگی پلک والا پہنچ جائے، آنسو کے قطرات بہ رہے ہوں، تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کا ولی اپنے جسم کے زخموں کو نہیں دیکھ کر کے اتنی تکلیف اٹھاتا ہے جتنی تکلیف اس کو دوسرے کی پلک پر آنسو کے قطرے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب وہ آئے اپنے اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں تو اونٹ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اونٹ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز ٹھہرے ہوئے ہیں انا ساگر پر، پانی ضرورت کے لیے لایا جاتا ہے، آپ کی تبلیغ پھیل رہی ہے، آپ کے قریب خلق خدا ہو رہی ہے۔ راجا کو لوگوں نے اطلاع دی کہ اگر اسی طرح سے اس فقیر کا جم گھٹا رہا تو تمہیں سلطنت سے ہاتھ دھو دینا پڑے گا۔ لوگ تو دھرم کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ راجا کو پھر غرور آیا، راجا نے کہا جاؤ اس کو وہاں سے ہٹا دو، اور اگر نہ ہٹے تو پانی بند کر دو، قطان پانی نہ لینے دیا جائے۔ قرآن سے پہرا لگ گیا پانی کے لیے۔ سرکار غریب نواز کے ایک مسلمان ہوئے تھے جن کا شادی دیو نام تھا، بعد میں ان کا نام عبداللہ پڑا، وہ سرکار غریب نواز کی خدمت میں رہتے تھے، راجپوت تھا۔ اس نے عرض کیا حضور میں جا رہا ہوں پانی لانے کے لیے، جاؤ عبداللہ پانی لے آؤ۔ عبداللہ بڑھے پانی لینے کے لیے تو روک دیا پہرے داروں نے، شادی دیو ہم تمہیں پانی نہیں لینے دیں گے۔ کہا اب مجھے شادی دیو نہ کہو، اب میں عبداللہ ہوں، میں نے غریب نواز کے خدا کا کلمہ پڑھ لیا ہے رسول اللہ کا، اب میں ان کے خدا کا صحیح بندہ ہو گیا ہوں، میں ان کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اب میں تم میں نہیں ہوں جو مجھے پرانے نام سے یاد کیا جائے۔ اتنی بات چیت ہوئی کہ کچھ ہاتھا پائی ہو گئی، عبداللہ کی انگلی میں چوٹ لگ گئی، خون بہ گیا عبداللہ کا۔ عبداللہ خالی پیالہ لا کر کے اپنے مرشد کے سامنے رکھ دیتے ہیں، غریب نواز کی نگاہ اٹھتی، عبداللہ کیا بات ہے، حضور پانی نہ لینے دیا، کس نے نہیں لینے دیا؟ پہرے داروں نے میں نہیں لینے دیا تب تک نگاہ پڑ گئی انگلی پر. عبداللہ تمہاری انگلی سے خون کیسے بہ رہا ہے؟ آنکھوں میں آنسو دب دبا آئے. میرے آقا میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ پانی لے لوں لیکن ان لوگوں نے مجھے پانی نہیں لینے دیا. ہاتھا پائی ہو گئی, میری انگلی ٹوٹ گئی ہے, خون نکل رہا ہے. اتنا سننا اور دیکھنا تھا, غریب نواز کو جوش آیا. آپ فرماتے ہیں میں نے راجہ پتھورا اور اس کے سارے لشکریوں کو شہاب الدین کے حوالہ کر دیا. شہاب الدین گرفتار کر, شہاب الدین گرفتار کر, شہاب الدین گرفتار کر. غریب نواز اجمیر کے علاقہ میں ارشاد فرما رہے ہیں, 19 دن کا عرصہ گزرا تھا, پتھورا کی لڑائی سے شہاب الدین کو گئے ہوئے. شہاب الدین لیٹا ہوا خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک بزرگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ راجہ پتھورا اور اس کے لشکریوں کو گرفتار کرو, گرفتار کرو. بیدار ہوا شہاب الدین, اس نے اپنے فوج کے سردار کو بلایا, جنرل کو حکم دے دیا فوج تیار کی جائے. سلطان کہاں کے لیے؟ ہندوستان کے لیے. سلطان ابھی چند دن ہوئے ہوئے ہیں, فوج بھاگ کر کے آئی ہے. ابھی فوج کے جسم سے گرد و غبار بھی نہیں ہٹے ہیں, ابھی کپڑے بھی جسموں سے نہیں اترے ہیں. پھر چڑھائی کی جائے, ہزیمت اٹھانی پڑے گی. صاحب الدین نے کہا نہیں نہیں, میں ایک دن کے لیے رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پورے لشکریوں کو تازہ دم کر دو اور اسی وقت بھارت کی طرف رخ کر لو. سارے لشکری تیار ہو گئے. سمجھ میں بات نہیں جا رہی ہے کہ شہنشاہ نے اتنی جلدی فیصلہ کیوں کر لیا ہے, سلطان نے اتنے جلدی قانون کیوں سنا دیا ہے. سارے فوجی تیار ہو گئے اور جب تیار ہو کر کے راجہ پتھورا کے مقابلے میں آتے ہیں تو جانتے ہو پیارے, اٹھا کر کے تاریخ پڑھو اور اپنے ماضی کو سوچ کر کے موجودہ حالات پر نگاہیں رکھتے ہوئے ماتم کرو کہ 370,000 فوجیوں کو راجہ پتھورا نے ترابڑی کے میدان میں جمع کیا تھا. یہ آخری جنگ ہو رہی تھی, یہ فیصلہ کن جنگ لڑی گئی ہے ترابڑی کے میدان میں. 370,000 دشمن مقابل میں ہیں اور 140,000 فوج لے کر کے صحاب الدین میدان جنگ میں اترا ہے. جب 140,000 فوجیوں کو لے کر کے صحاب الدین میدان جنگ میں اترا, فوج کا جائزہ لیا گیا تو 3,000 لڑاکو ہاتھی تھے راجہ پتھورا کی جانی سے جو آگے کر دیے گئے تھے. مگر قربان جاؤ, اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اعلی علیین میں سکون عطا فرمائے, جس کو تاریخ حماد بن خلدون کے نام سے یاد کرتی ہے. ایک نوجوان تھا سپہ سالار جس کا نام حماد بن خلدون ہے. حماد بن خلدون نے کہا سلطان صاحب الدین سے کہ مجھے 12,000 نوجوان دے دیے جائیں جن نوجوانوں کو میں مانگوں. اختیار دے دیا سلطان نے, تم 12,000 نوجوانوں کو چھانٹ لو. 12,000 نوجوانوں کو منتخب کر لیا حماد بن خلدون نے, اور حماد بن خلدون نے کہا تھا کہ ہم 12,000 میدان ترابڑی میں جنگ کا نقشہ بدلیں گے اور بتا دیں گے کہ قوت ایمانی کسے کہتے ہیں. حماد بن خلدون نے کہا یہ 12,000 نوجوانوں, تمہیں 370,000 فوجیوں سے ٹکرانا ہے, بتاؤ ٹکر لوگے کہ نہیں؟ سبوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا تھا ہم اپنے خون کا آخری قطرہ پیش کر دیں گے, ہم میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں. تو سلطان کے سامنے حماد بن خلدون نے کہا تھا میں تمہیں ایک دستور بتا رہا ہوں کہ تمہاری زبان پر رسول اللہ پر درود ہونا چاہیے, ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے. اس قوت کو لے کر کے تم میدان جنگ میں آگے بڑھو, کامیاب ہو جاؤ گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے بہرائچ کے مسلمانوں, کل جب ہم اپنے مخالف کے مقابل میں جا رہے تھے تو لپر درود و سلام تھا, ہاتھ میں ہمارے تلواریں تھیں, ہم کامیاب ہو رہے تھے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سجدہ کر رہے ہو کہ نہیں, مسجدوں کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں کہ نہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں. ہندوستان کی تاریخ پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ جب ظہیر الدین بابر نے رانا سانگا سے مقابلہ کیا تھا تو 13,000 کو لے کر کے اس نے مقابلہ کیا, مقابلے میں شکست ہو گئی. پھر جب دوبارہ مقابلہ کیا ہے پھر شکست کا منہ دیکھنا پڑا تو ظہیر الدین بابر نے کہا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں نصرت الہی نہیں حاصل ہو رہی ہے, اور نصرت الہی ہمیں نہ ملے گی جب تک ہم اپنے تمام گناہوں سے تائب نہ ہو جائیں. تو سبوں نے گناہوں سے توبہ کی تھی, چاندی کے برتنوں کو نکال دو, اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو توبہ کر لو. زہر کے وقت سبوں نے توبہ کی تھی اور اثر اور زہر کے درمیان میدان جنگ میں تلواریں چمکی تھی. اثر کا وقت نہیں لگا تھا کہ میدان جنگ میں رانا سانگا کی فوج کو بھگا دیا تھا. وہ کیسا جوہر تھا, کیسی قوت تھی, آپ کو کہنا پڑے گا کہ جب گناہوں کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے اور ہم گناہوں سے دور ہو کر کے اپنے رب کو اپنے آقا کو یاد کر کے میدان جنگ میں آگے بڑھے ہیں تو ہمارے لیے ہر طرف سے آواز آتی رہی, جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے. ڈاکٹر اقبال نے جب بارگاہ ایزدی میں شکایتیں عرض کی, ماذا اللہ شکایتی جملے اشعار میں بہت پائے گئے, تو رب کی طرف سے ڈاکٹر اقبال کو جواب مل رہا ہے. ڈاکٹر اقبال کو جو جواب رب کی طرف سے مل رہا ہے ڈاکٹر اقبال نے خود ہی اپنے قلم سے نوٹ کیا ہے. ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں دیکھو جب میں نے رب کی بارگاہ میں سب کی قبا کیا, اے میرے مولا تلوار ہم چلا رہے ہیں, میرے مولا سجدہ ہم کر رہے ہیں, میرے مولا قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں, بہاریں ہمارے لیے ہونی چاہیے, اقتدار ہمارے لیے ہونا چاہیے, چاہیے، ساری ترقیاں ہمارے لیے ہونی چاہیے، مگر جو اسلام کے دشمن ہیں وہی ترقی پذیر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو رب کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ محمد کے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں، تم میرے محبوب سے وفاداری نبھاتے چلو تو تمہارے لیے لوح محفوظ ہے، تمہارے لیے لوح قلم ہے، تمہارے لیے اقتدار ہے، تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پیارے، حماد بن خلدون نے 12,000 لشکریوں کے ذریعہ سے 370,000 فوجیوں کو تکر بکر کر دیا تھا اور کامیاب ہو گئے تھے وہ لوگ۔ ان کے جوہر، ان کے قوت کو دیکھو۔ شہاب الدین غوری جب کامیاب ہو کر کے تراوڑی کے میدان میں پہاڑوں سے آگے بڑھتے ہوئے جب بڑھے اجمیر شریف کی طرف، تو مغرب کا وقت ہو گیا تھا، ایک پہاڑ کے پھوہ سے ایک آواز آ رہی ہے اذان کی۔ شہاب الدین غوری نے کہا، پڑھ کر کے دیکھو، ہمارے فوجی ادھر تو نہیں آ گئے ہیں کچھ۔ لیکن جب فوج کا ایک دستہ بڑھا تو آ کر کے بیان دیا کہ اے سلطان، فوج کا دستہ نہیں ہے، وہ ایک فقیر ہے، اس کے ساتھ چند مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں مغرب کی۔ شہاب الدین نے کہا، چلو ہم بھی اسی میں شامل ہو کر کے نماز ادا کریں گے۔ اور جب شہاب الدین غوری آگے بڑھے ہیں تو شہاب الدین غوری نے دیکھا، یہ تو وہی بزرگ ہیں جو مجھے خواب میں کہہ رہے تھے کہ شہاب الدین پرتھوی راجا کو پکڑو، سفورا کی فوج کو گرفتار کرو۔ نماز مغرب پڑھنے کے بعد شہاب الدین غوری نے اپنے سر کو غریب نواز کے قدم پر رکھا اور عرض کیا، سرکار، میں وہی شہاب الدین ہوں جس کے قبضہ میں آپ نے پتھورا کو دیا ہے، اس کی لشکر کو جس کے قبضہ میں دیا ہے، اس پر بھارت کو آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اے سلطان، آپ سلطان ہو تو 888 برس تک میں عرض کرتا ہوں پیارے، اسی ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے حکومت کی تھی۔ شہاب الدین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ سرکار غریب نواز کی وہ عظیم شخصیت ہے، سرکار غریب نواز کو سمجھنے کے لیے آپ کو غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ان کو غریب نواز کیوں کہا جا رہا ہے؟ ساری دنیا غریب نواز کہہ رہی ہے، ہم بھی غریب نواز کہہ رہے ہیں، مخالف بھی کہہ رہا ہے، موافق بھی کہہ رہے ہیں، تاریخ کی غریب نماز کے نام سے لکھی جا رہی ہے۔ آخر کسی کا کوئی نام پڑتا ہے، کسی کا نام کچھ پڑا تو کسی نے رکھا ہوگا، غریب نماز ان کا نام کس نے رکھا؟ تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ غریب نماز عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، سردی سخت پڑ رہی تھی، ایک نابینا راستے میں کھڑے ہو کر کے رو رہا تھا، ہے کوئی جو مجھے کپڑا دے دے، مجھے عیدگاہ کی طرف لے کر کے چلے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، کیا نابیناؤں کی مدد آج آپ کر رہے ہو جو مستحق ہیں کی نہیں؟ کیا بھکاریوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو ان کی مدد کر رہے ہو کی نہیں؟ اپنی زندگی کا دستور کب بدلو گے؟ قرآن کی سائد پر تمہارا عمل ہوگا، وہ امت سائلہ فلا تنہار، سائل کو بھیڑ کو نہیں۔ غریب نماز نے دیکھا نابینا رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں چلنا چاہتے ہو؟ آپ کو میں لے چلوں گا جہاں کہو، آج سارے لوگ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، میری غربت پر کوئی طرف کھانے والا نہیں ہے، جو مجھے عیدگاہ لے چلے، مجھے کپڑا پہنائے۔ غریب نماز نے اپنا کپڑا اتار دیا اور اتارنے کے بعد دے دیا اور نابینا کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے جا رہے ہیں۔ جب عیدگاہ میں پہنچے غریب نماز تو لوگوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے، دیکھو غریب نماز آ رہے ہیں، وہ دیکھو غریب نماز آ رہے ہیں۔ اسی طرف سے آپ کا نام اسی دن سے غریب نماز پڑ گیا ہے اور آپ کو غریب نماز کہا جا رہا ہے۔ اندھے غریب کو غریب نماز نے نماز دیا تو ساری دنیا غریب نماز کہہ رہی ہے۔ اب صرف اندھا ہی نہیں نمازا جا رہا ہے، امین جواری جیسا جواری بھی نمازا جا رہا ہے، کوئی سائل جائے وہ نمازا جا رہا ہے۔ یہ اجمیر شریف کی سرزمین ہے، آؤ دیکھو غریب نماز نے کس کس طرح سے نماز دیا ہے۔ اس پر تو میں بحث نہیں کروں گا کہ اللہ والے کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں، ایک الگ بحث ہو جائے گی۔ میں یہ بتاتا ہوا چلوں کہ غریب نماز کی شخصیت سمجھو۔ غریب نماز کی وہ شخصیت ہے کہ ایک خاتون تھی بیچاری، اس کی کوکھ نہیں کھل رہی تھی، اس کی گود میں کوئی بچہ نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ پورا قافلہ اجمیر کی طرف جا رہا ہے، کسی عورت سے اس نے پوچھ لیا، یہ بہن یہ تو بتاؤ اجمیر کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا، یہ میری گود میں جو تم کھیلتا ہوا لال دیکھ رہی ہو، یہ اجمیر کے راجا نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی چلنا چاہتی ہوں۔ کہا، چلو قافلہ کے ساتھ وہ بھی جاتی ہے۔ اجمیر کی سرزمین پر پہنچی، اپنے انداز میں بھیک مانگ لیا، یہ غریب نماز میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ غریب ہیں، نماز ہیں، تو سرکار مجھے نماز دیجیے، میری گود خالی نہ رہ جائے، تانا سہتے سہتے پریشان ہو گئی ہوں، مجھے باش کہا جا رہا ہے، میرے آقا میں مر جانا بہتر سمجھتی ہوں، مگر بے اولاد نہ چھوڑیے۔ تو دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ عورت رو رو کر کے عرض کر رہی ہے، جب واپس آئی تو 9 مہینے پورے ہوئے اس کے گھر ایک لاڈلا ہوا, ایک چاند کا بچہ پیدا ہوا, بڑا حسین و جمیل بچہ ہے. اب اس عورت کو فکر لائی کہ جس غریب نماز کے در سے یہ بھیک پائی ہوں حاضری ضرور کی جائے. چنانچہ پھر قافلہ تیار ہوا اجمیر شریف آنے کے لیے. وہ خاتون قافلہ والوں کے ساتھ پھر آ رہی ہے, پہلے آئی تھی تو بھیک مانگی تھی, آج اس بھیک کا پھل دیکھتے ہی جا رہی ہے. قافلہ روا دوا چلا گیا, جب اجمیر پہنچا لوگوں نے حاضری دی, یہ جوش و خروش میں آگے بڑھی, بھیڑ بہت تھی. اس کے ہاتھ سے چھوٹا سا بچہ تھا چھوٹ کر کے زمین پر گرا, زائرین کے قدم پڑے, بچہ جان جانے آخری کے سپرد کر گیا, اس کی پسلی پھوٹ گئی. اب تمام لوگ دوڑے جب بچے کو اٹھا رہے ہیں تو چند منٹ کے بعد بچے کی سانس بند ہو جاتی ہے, عورت کی گود میں بچے کو دیا جا رہا ہے, عورت گر پڑی روتے روتے. قافلہ والوں نے سنبھالا, اس نے دیکھا کہ میرا بچہ تو اب ضائع ہی ہو چکا ہے. لوگوں کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی, رات کی تاریخی ہے. قافلہ والوں نے کہا اس بچے کو محفوظ رکھا جائے, سویرے جگہ تلاش کر کے پھر اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. رات بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر عورت پاگل سی ہو گئی ہے, اسی دیوانگی کے عالم میں اٹھی, اس نے بچے کو جھٹک کر کے اٹھا لیا اپنی گود میں اور اٹھا کر کے غریب نماز کی چوکھٹ کی طرف بڑھی. رات کا کافی حصہ گزر گیا تھا, پبلک کچھ کم ہو گئی تھی, کچھ لوگ اپنی آہیں چپکے چپکے غریب نماز کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے, کچھ سرگوشیاں ہو رہی تھی. عورت پہنچی, اس نے دروازے پر سر رکھ کر کے عرض کیا, غریب نواز جب تک لال ملا تھا تب تک تو یہ دشواری تھی, اگر زندگی اتنی ہی تھی لے ہی لینا تھا تو دیا کیوں تھا, ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے. اگر سویرے سویرے میرا بچہ اجمیر کے قبرستان میں دفن ہوا تو یہ غریب نواز ایک جنازے کی جگہ اور دینی پڑے گی. دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, رو رہی ہے اور غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتی چلی جا رہی ہے. غریب نواز کا فیضان جاری ہوتا ہے, دیکھو تھوڑی دیر کے بعد بچے کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی, بچہ آنکھیں کھول دیتا ہے, مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا اور اپنے اپنی گود میں لے لیا اور دیوانگی کے عالم میں بھاگی اپنے قافلہ کی طرف, جگایا سوتے ہی عورتوں مردوں کو, یہ دیکھو میرے بچے کو غریب نواز نے زندہ کر دیا, یہ دیکھو میرا بچہ, تم لوگ کہہ رہے تھے مر گیا ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے مگر میرا بچہ صحیح سالم ہے, یہ دیکھو مسکرا رہا ہے, یہ دیکھو دودھ پینے لگا ہے. لوگ دیکھ کر کے تعجب کرنے لگے مگر کچھ لوگ تعجب کرتے تھے, کچھ کہتے تھے تعجب کی بات نہیں ہے, یہ تو غریب نواز کا آستانہ ہی ہے, زندگی تو یہی سے مل رہی ہے, تو یہی تو مل رہی ہیں, عقیدت کے پھول نکھاور کرو تمہیں ان کے دربار میں ملے گا کیا نہیں. آؤ ذرا دیکھو یہ غریب نواز کا دربار ہے, غریب نواز کے دربار میں جانے والا پاتا کیا نہیں ہے, غریب نواز کے دربار میں فریاد کرنے والے کی فریاد رائے گا نہیں جاتی ہے. غریب نواز کے دربار میں اگر اپنے غربت کی بھیک مانگنے کے لیے جاؤ تو وہ غریب نواز ہے نام کا پاس و لحاظ ضرور کرنا پڑے گا. اگر کسی آدمی کو کہہ دو تم بہت بڑے راجا ہو بھکھاری ہو تو چڑھ جائے گا, اگر بھکھاری کو کہہ دو تم بہت بڑے راجا ہو ہمیں انعام دے دو تو چڑھ جائے گا, اگر جاہل کہتے تم عالم ہو تو جاہل چڑھے گا, عالم کو کہتے جاہل ہو تو چڑھے گا. میں کہتا ہوں بلا وجہ غریب نماز کا نام غریب نماز نہیں ہے, بلا سبب انہیں غریب نماز نہیں کہا جا رہا ہے. یہ تمام ہندوستان کا مسلمان اور تمام بیرون ملک کے مفکرین یہ بیوقوف نہیں ہے جو غریب نماز کو غریب نماز کہہ رہے ہیں, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, بے خودی بے سبب نہیں غالب. انہیں غریب نماز کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے؟ اور تاریخ کا ورق الٹ رہا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. غریب نماز کون ہے, کس حیثیت سے غریب نماز ہے, آپ کو کامیاب کیا ہے؟ یہی غریب نماز ہیں. غریب نماز جب اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے تو ایک جگہ دیکھا گیا, آپ کے 40 ساتھی تھے, ساتھیوں نے عرض کیا حضور ہم لوگ آج دیکھ کر کے آئے ہیں ایک جگہ یہاں سے کچھ میل کی دوری پر ہے جہاں بہت ساتھی بھیڑ لگی ہے, اس بھیڑ میں 3 ایسے مہاتما ہیں جو اپنے سر کو زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں, اوپر سے ان کے آدھے جسم پر مٹی چلا دی گئی ہے. آج 15 دن کا عرصہ گزر گیا, وہ سب کے سب اس میں زندہ ہیں, ان کے پیر اوپر ہل رہے ہیں. اور جب 15 دن کا عرصہ گزرا تو آج پتا چلا ہے کہ اثر کے وقت وہ سب اپنا سر باہر نکالیں گے اور وہ لوگ یہ اعلان کریں گے کہ جس کو یہ مرتبہ حاصل کرنا ہو وہ اجل ماتا کی پوجا کرے, آگ جل رہی ہے, لوگ وہاں پوجا بھی کر رہے ہیں. سرکار غریب نماز اپنے مریدوں کو لے کر کے بڑھے اور جا کر کے پہنچے تو آپ نے دیکھا, راوی کا بیان ہے, مورخ لکھتا ہے کہ قریب 300 راجپوت وہاں پر موجود تھے, بڑا میلہ لگا تھا, بھیڑ بھاڑ لگی تھی. غریب نماز پہنچے, آپ نے اللہ کے بندوں کو ہدایت کی, ہدایت کرنے کے بعد جب وہ لوگ اپنا سر نکالے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کب سے اپنے سر کو اس میں ڈالے ہوئے تھے؟ ان لوگوں نے کہا بابا ہم 15 دن سے زمین کے اندر پڑے ہوئے تھے. کہا تم 15 دن سے زمین کے اندر پڑے ہوئے تھے؟ ہاں. آپ نے فرمایا لیکن آج کی پوجا نہ کرو, خدا کو مانو, کلمہ پڑھو, ایک خدا کی ہو جاؤ. سرکار غریب نماز نے تمام دلیلیں دے دی, دلیل دے کر کے واپس ہونے لگے. جب آپ تھوڑی دور چلے تو مرید آگے بڑھ کر کے دامن کو تھام لیا. آپ نے کہا کیوں مجھے روک رہے ہو؟ مرید نے کہا حضور بہت غلط تاریخ لکھی جائے گی. آپ نے عقلی دلائل سے تو ان سب کو مجبور کر دیا وہ جواب نہ دے سکے, لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو لکھی جائے گی کہ معین الدین غریب نواز آئے تھے اور انہوں نے یہاں اسلام کی حجت پیش کی تھی مگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, ان کی حجت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا. اے میرے سرکار, تاریخ آپ کی اس طرح سے مرتب کی جائے گی. اتنا سننا تھا کہ غریب نماز نے جوش میں آ کر کے محبوبیت کی قوت کو استعمال کیا, آگے بڑھے اور جا کر کے کہا خبردار تم لوگ آگ کی پوجا مت کرو, ان کے کہنے پر اپنی آخرت برباد نہ کرو, آگ تمہیں جلا ڈالے گی, چھوڑے گی نہیں. میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں اس خدا کو مانو, تمہیں آگ نہ جلائے گی. کہا نہیں جلائے گی. کہا بالکل نہیں جلائے گی. غریب نماز سے ان لوگوں نے کہا کیسے نہیں جلائے گی سرکار, غریب نماز فرماتے ہیں ارے آگ تو آگ ہے, جس کھڑاؤں کو میں پہنے ہوئے ہوں آج کی ہمت نہیں ہے جو میری کھڑاؤں جلا دے. ان لوگوں نے کہا یہ سمجھ میں بات صحیح آ رہی ہے کہ لکڑی کو آگ میں ڈالیے اور آگ لکڑی کو نہ جلائے. کہا دیکھ, لکڑی کو آگ نہیں جلائے گی. آپ نے اپنے مرید کو دیا, لے میری کھڑاؤں آگ میں ڈال دے. آگ جل رہی تھی جس کی وہ عبادت کر رہے تھے اس جلتی ہی آگ میں غریب نماز کی کھڑاؤں ڈال دی گئی. اب سرکار غریب نماز اپنے مرید سے فرماتے ہیں, غریب نماز اپنے مرید سے فرماتے ہیں تو ہی آگ میں چلا بھی جا اور میری کھڑاؤں نکال لا. وہ مرید یہ نہیں سوچتا ہے سرکار میں جل جاؤں گا کہ نہیں, بھڑکتے ہی چھولے ہیں, اس بھڑکتی ہی آگ کے اندر میں جاؤں تو جلوں گا کہ نہیں. مرشد نے فرمایا جا کھڑاؤں کو نکال لا. مرید آگ میں گھس جاتا ہے اور گھس کر کے کھڑاؤں نکال لاتا ہے. کھڑاؤں رکھی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا دیکھو, میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ نہ میری کھڑاؤں کو آگ جلا سکی ہے اور نہ میرا مرید جو کھڑاؤں لینے گیا اسے آگ جلا سکی ہے. فوراً ان 300 راجپوتوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا, وہ سب کے سب داخلے اسلام ہو گئے. ڈاکٹر اقبال کا شعر اسی لیے ہے, نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس غریب نماز سے لکڑی کی نسبت ہو جائے تو اسے آگ نہیں جلا رہی ہے, تو جن مومنوں کی نسبت رسول کائنات کی طرف ہے انہیں آگ کیسے جلائے گی؟ ولی اللہ سے عقیدت و محبت ہو جائے تو آدمی دوڑتا ہوا آگ میں جا رہا نہیں جل رہا ہے, تو جس مرد مومن کو رسول اللہ سے محبت ہو جائے آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ جب اس پار کا عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نماز کی شخصیت سمجھ کے چلو. یہ سرکار غریب نماز ہیں. سرکار غریب نماز نے جب انا ساگر کو کچھ کیا تھا تو 13 راجپوتوں نے اس دن اسلام کا کلمہ پڑھا تھا, وہ سب کے سب اسلام قبول کر لیے تھے. غریب نماز کی بہت ساری کرامتیں ہیں. کرامتوں کا سنانا مقصد نہیں ہے, صرف ذہن و فکر میں یہ بات آپ کو میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ غریب نماز کی عقیدت و محبت کیا وجہ نہیں ہے. نماز کی تعلیم رواں نماز سارے لوگ اس طرح سے نہیں چلے جا رہے ہیں, مگر ایک جملہ مسلمانوں میں اور عرض کرتا چلوں گا. غریب نماز کی بارگاہ میں جو مانگنے کا طریقہ ہے, کیا اسی طور طریقے سے مانگا جا رہا ہے؟ کیا غریب نماز کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کرنے کا جو ڈھنگ ہے اسی ڈھنگ سے پیش کیا جا رہا ہے؟ نہیں. آج جب زائروں پر نگاہ ڈالیے تو اتنے بےقوف قسم کے یہ زائرین ہیں, عورتوں کو ساتھ میں لے کر کے بھاگ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ناجائز نہ جانے کتنی غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اور غریب نماز کا آستانہ برباد بدنام کیا جا رہا ہے. لہذا میں ان نوجوانوں سے بھی کہوں گا, جو طریقہ مزاروں پر جانے کا ہے اس طرح سے جاؤ, جو دستور غریب نماز کی بارگاہ میں مانگنے کا ہے اس طرح سے مانگو. اگر کوئی بادشاہ کی بارگاہ میں اس کی بے عزتی کرتے ہوئے گستاخی کرتے ہوئے سوال کرے گا تو بجائے وہاں سے کچھ لینے کے آتاب میں آ جائے گا. یہ غریب نماز سلطان الہند ہیں. انہیں سلطان الہند کیوں کہا جا رہا ہے؟ آخر اور کسی ولی کو تو سلطان الہند نہیں کہا گیا. بہت سارے اولیاء کرام ہندوستان میں ہیں اور بہت سارے ولیوں کے تمام القابات ہیں, مگر سلطان الہند صرف انہیں کو کہا جا رہا ہے. غریب نماز کو آخر کیوں سلطان الہند کہا گیا؟ اس کو سن لو, میں آج تاریخ الٹ رہا ہوں. تم نے سمجھا ہوگا کہ غریب نماز کو سلطان الہند کلمہ پڑھنے والے نے پہلے کہا نہیں, تم نے سمجھا ہوگا ان کا دیوانہ کہا ہے نہیں, تم نے سمجھا ہوگا کہ بریلی سے فتوا نکلا ہے نہیں, نہیں. نہ تو دار العلوم دیوبند کے لوگ بولے انہیں پہلے سلطان الہند, نہ بریلی والے بولے ہیں. سلطان الہند کس نے کہا ہے وہ تاریخ سنا. ایک انگریز جرنل ہے, دیکھا کہ ہمارے وہاں اگر کوئی کسی چیز کا اعلان کرتا ہے تو پمفلٹ شایا کیا جاتا ہے, لوگوں کی اطلاع دی جاتی ہے, تب اتنی بھیڑ ہوتی ہے. مگر یہ ایک ایسا دربار ہے کہ سال میں یہاں ایسی بھیڑ ہو رہی ہے, لوگ چلے آ رہے ہیں گول بنا کر کے, نہ کوئی اطلاع دینے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے. سامنے ایک قبر دیکھ رہا ہوں, اس انگریز نے کہا تھا کہ میں نے ہندوستان میں دو چیزیں دیکھی, ان میں سے میں نے یہ دیکھا کہ ایک پہاڑی فلان علاقے میں ایک قبر دکھائی دے رہی ہے جس قبر کی ان کا قبر میں رہنے والے کی حکومت ہندوستان پر آج بھی ہے کہ گوشے گوشے سے لوگ چلے آ رہے ہیں وہ سلطان الہند معلوم ہوتے ہیں ایسی قبر ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے یہ پہلا جملہ اس انگریز نے کہا تھا آج ساری دنیا سلطان الہند کہہ رہی ہے اور صحیح ہے کہ غریب نواز ہندوستان کے سلطان ہیں بلا غریب نواز کے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے میں آپ سے بتاؤں پیارے آپ ہم سے کہہ سکتے ہو کہ سبحانی صاحب جب غریب نواز سلطان الہند ہیں تو مسجد کیوں گرائی جا رہی ہے غریب نواز سلطان الہند ہیں تو مسلمانوں کے مکان کیوں جلائے جا رہے ہیں غریب نواز سلطان الہند ہیں تو عورتیں بیوہ کیوں کی جا رہی ہیں بچوں کو یتیم کیوں کیا جا رہا ہے خون کو بہایا جا رہا ہے دکانیں کیوں پھونکی جا رہی ہیں ملک برباد کیوں کیا جا رہا ہے میں عرض کرتا چلوں گا پیارے ان کا فیض و کرم تو آج بھی جاری ساری ہے مگر یہ ہماری اور آپ کی بدعملیاں ہیں باپ کے پاس لاکھ جائیداد ہو لیکن اگر بیٹا شرابیوں کے ساتھ گھومتا ہوا دکھائی دے تو جو شراب خانے کا ماحول رہے گا وہی اس کو ملے گا باپ کی جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا باپ کے پاس لاکھ جائیداد ہے اگر بچہ چوروں کے ساتھ گھومے تو جو چوروں کا ماحول رہے گا وہی اس کو ملے گا باپ کی جائیداد سے اسے کچھ نہیں ملے گا اگر وہ ڈکیتوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو جو ڈکیتوں کے لیے قانون ہے وہی اس پر بھی نافذ ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شراب کی بوتلیں ہاتھ میں آ رہی ہیں غریب نواز کا فیض تلاش رہے ہو رات دن جھوٹ بول رہے ہو اور غریب نواز کی کرامت دیکھنا چاہتے ہو حقوق کی پامالی کر رہے ہو اور غریب نواز کے پنج برکات کو دیکھنا چاہتے ہو مسجدیں سونی پڑی ہوئی ہیں گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں نماز کے وقتوں کو ضائع کر رہے ہو اور غریب نواز کا فیضان دیکھنا چاہتے ہو تمہیں فیضان اس طرح سے نہ ملیں گے تمہیں ٹی ویوں کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی تمہیں اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھنا پڑے گا تمہیں اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت میں لانی پڑے گی تمہیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی جب اس انداز سے چلو گے تو تمہارے لیے آواز آئے گی کہ فطرتیں آزاد ہوں اور قدرتیں پھر ساتھ ہوں بات بس اتنی سی ہے کہ مسلم بن جائے کوئی غریب نماز کا طریقہ تو لے لو باپ کی جائیداد لینے کے لیے باپ کا صحیح صحیح بیٹا بننا پڑے گا غریب نماز کا فیضان لینے کے لیے غریب نماز کا دیوانہ بننا پڑے گا شراب خانوں میں بیٹھ کر کے حکومت کو نہ سوچو جھوٹ بولتے ہوئے اقتدار کا ماحول نہ لاؤ مسلمان جھوٹ بول کر کے اقتدار نہ پائے گا شراب پی کر کے اقتدار نہ پائے گا جب مسلمان شراب کی بھٹیوں کو آگ لگاتا دکھائی دے رہا تھا جب مسلمان تمام گناہوں کے خلاف جنگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا تو کامیابیاں اس کے قدم کے بوتے لے رہی تھی اپنے ماضی کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد ماضی پر چلنے کی کوشش کرو آج بھی تمہارے لیے دروازے کھلے دکھائی دیں گے آج بھی تمہارے لیے بزرگوں کی چوکھٹیں تمہیں پکار رہی ہیں آج بھی بزرگوں کو فیوز و برکات کی برسات ہو رہی ہے یہ بات نہیں ہے کہ برسات نہیں ہو رہی ہے آؤ میں آپ کو بتاؤں کے دربار میں کس نے حاضری نہیں دی ہے جب ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو پنڈت جی دیے تو یہی پنڈت جی منسٹر بننے کے بعد الہ آباد سنگم پر گئے تھے اور الہ آباد سنگم پر جب گئے تو پنڈت جی کو پنڈتوں نے کہا کہ آپ کسی انداز سے کشتی پر بیٹھ کر کے سنگم میں چلیے تو پنڈت جی نے انکار کر دیا تھا کہا تھا میں بھارت کا پرائم منسٹر ہوں اسی حیثیت سے چلوں گا تو اسی حیثیت سے سنگم میں جا کر کے اپنا جو کچھ کرنا تھا کریا کرم کیا لیکن یہی پرائم منسٹر جی جب اجمیر شریف کی سرزمین پر آئے اور اسی دھوتی اور کرتا میں جا رہے تھے مجاور نے ہاتھ پکڑ لیا تم یہاں پرائم منسٹر نہیں ہو یہ غریب نواز کا دربار ہے یہاں دربار میں حاضر ہونے کے لیے دستور ہے آج بھی اجمیر فائل اٹھا کر کے خود داموں کی دیکھو یہ بات یہ وقت اور یہ سارا معاملہ درج ہے غریب نواز کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ خود دام نے بتایا کہ تمہیں سر پر پھولوں کی ڈلیا رکھنی ہوگی کسی وکیل کے ذریعہ تمہیں آقا کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی جب غریب نماز سنیں گے تو وہاں پر انہوں نے کرتا پہنا تھا اور غالباً شیروانی پہنا تھا اور سر پر ٹوپی لگائی تھی اور ڈلیے میں پھول بھر کر کے اپنے سر پر رکھا تھا جیسے ایک مجرم یا ایک غلام انداز سے جاتا ہے ایسے ہی پنڈت جی جب گئے غریب نماز کی بارگاہ میں آپ کے قبر انور پر پھول رکھ کر کے پنڈت جواہر لال نہرو نے جو جملہ کہا تھا آج بھی اجمیر کی فائل میں خدانین کے پاس جو ہے اس میں جملہ نوٹ ہے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا یہ غریب نواز ہندوستان کے سلطان آپ ہی ہو مگر چند دن کے لیے میں بھارت کو بھیک مانگ رہا ہوں مجھے دے دیجیے یہ جملہ اس نے کہا تھا تو پنڈت جواہر لال نہرو بھی پرائم منسٹر رہا اس کی لڑکی بھی پرائم منسٹر رہی اس کا نواسا بھی پرائم منسٹر رہا وہ پشتوں پشت پرائم منسٹر بنے رہے اور یہ بیچارے پتا لگا رہے ہیں کہ غریب نواز زندہ ہیں کہ مردہ ہیں مر گئے کہ زندہ ہیں یہاں دوسرے لوگ تو بھارت کو بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ بیچارے پتا لگا رہے ہیں ہمیں کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے ہیں. مسلمانوں میں آخری جملہ کہہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں, پورے عالم اسلام میں اگر مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے تو وہابیت کی یہ نحوست ہے, اس کی نحوست کے بادل ایسے برس رہے ہیں کہ نہ مکہ میں مسلمان چین سے رہ رہا ہے, نہ مدینہ میں مسلمان چین سے رہ رہا ہے. جہاں سے اسلام پھیلا ہے وہاں کے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, وہاں پر پریشانیاں لاحق کی جا رہی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس عرب کی سرزمین کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس فرمایا ہے, آج بھی امریکہ کی فوج جدہ کے ہوائی اڈے سے چند میل کی دوری پر ٹھہری ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, شراب و کباب کی منزلیں اس ماحول میں چل رہی ہیں اور تم تقدس کی حق کی تفتیش سر سے گھمائی دے رہے ہو. یہ نجد کی حرامی اولادیں ہیں جنہوں نے پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ان ظالموں نے قبروں کو توڑ کر کے پھینکا ہے, حضرت عثمان کی قبر کو توڑا ہے, حضرت فاطمہ کی قبر کو توڑا ہے, رسول اللہ کے گنبد کے قریب آج بھی یہ جوتا پہن کر کے یہ ظالم نجدی خبیث دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پوچھو ہی نہیں مہاجیوں سے. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جس سعودی پیسے پر تم فخر کر رہے ہو اور ہندوستان کی سرزمین پر پیسہ دے کر کے تم اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنوا رہے ہو, میں ان نادانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حاجیوں سے پوچھو, آج بھی حرم شریف کے سامنے دھوپے میں بیٹھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیٹ کو دکھا کر بھیک مانگتے ہیں کہ نہیں, عورتیں خیموں میں جا کر کے بھیک مانگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, نجد کی حرامی اولادوں کو ان دھوپ میں بیٹھے ہوئے بچوں کا خیال کرنا چاہیے کہ نہیں, عورتوں کو روکنا چاہیے کہ نہیں. ان کا اگر پیٹ بھرا ہوتا تو بھیک مانگتی ہوئی عورتیں کیوں دکھائی دیتی؟ اگر وہ بچے کھانے کے لیے پاتے تو جہاں زمین پر قدم نہیں رکھ پا رہے ہو شدت میں دھوپ کی بنیاد پر, وہاں بچے اپنا پیٹ دکھا رہے ہیں, اپنے سر کو پیٹتے ہوئے رو کر کے بھیک مانگ رہے ہیں, واحد ریال واحد ریال, اے حاجی ایک ریال دے دو ہمارا پیٹ دیکھ لو. میں پوچھنا چاہتا ہوں, حاجیوں سے پوچھو, یہ حرم شریف کے سامنے معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ نجد کی حرامی اولادیں اس طرح سے معاملہ پیش کرتی دکھائی دے رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ کلمہ نماز کی آڑ میں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں. سچ فرمایا ہے کہنے والے نے اور امام احمد رضا خان نے, اے ہندوستان کے مسلمانوں تمہیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, تم ان کے کلمہ نماز روزہ کی بنیاد پر ان کے پیچھے نہ جانا, اپنے ایمان کو بچانا تمہیں غازی کی چوکھٹ کافی ہے, تمہیں خواجہ اجمیری کی چوکھٹ کافی ہے, تمہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کی چوکھٹ کافی ہے, تمہارے لیے محبوب الہی کی چوکھٹ کافی ہے, تمہارے لیے غوث العظم کا دروازہ کافی ہے. اپنے انہی بزرگوں کی چوکھٹوں سے لگے لپتے رہنا تو جو حق ان کا ہوگا وہی حسر تمہارا بھی ہوگا, جو دستور ان کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا. آج ساری وحدت اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے ولیوں سے دور کیا جائے اور ولیوں کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی جائے. جب یہ ولیوں کی طاقتوں سے منکر ہو جائیں گے تو رسول کی عظمت ان کی سمجھ میں نہ آئے گی. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر یہ ولیوں کی طاقت سمجھتے رہے اور ولیوں کی عظمت ان کے دل میں بیٹھی رہے گی تو ان کا ضمیر خود فیصلہ کر لے گا کہ جب ولیوں کی اس طاقت کا حال یہ ہے تو رسول اللہ کی طاقت کا حال کیا ہوگا. جب ولی اپنے ہاتھ میں مٹی لے لے تو سونا بن جائے, ولی چلتے ہوئے دریا کے سہارے کو روک دے, ولی بہتی ہوئی ہوا کو روک دے, ولی کی بارگاہ میں کوئی جائے کوئی مراد پیش کرے اور اس کے وسیلے سے اس کی دعا لے تو اس کو کامیابی مل جاتی ہے. جب لوگ دیکھیں گے کہ ولیوں سے یہ کام ہو رہا ہے تو نبیوں کا حال کیا ہوگا. اس لیے نبیوں سے ان کی محبت اور بڑھ جائے گی. محبت کا رشتہ توڑا جا رہا ہے, ماحول خراب کیا جا رہا ہے. یہ آج ہی سے نہیں ہے بلکہ یاد سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں. یہی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب آپ کو میں نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لے چل رہا ہوں. مجھے بہرائچ میں بلایا جائے یا نہ بلایا جائے اس کی پرواہ مجھے نہیں ہے, مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج وقف بورڈ میں اڈوانی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وقف بورڈ میں اٹل بہاری نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وقف بورڈ مسلمانوں کے حوالہ کیا گیا ہے. ہندوستان میں دو وقف بورڈ ہے, ایک سنی وقف بورڈ ہے, ایک شیعہ وقف بورڈ ہے. شیعہ وقف بورڈ کا تسلط بہرائچ آستانے پر نہیں ہے, اجمیر کے درگاہ کی پاسبانی شیعوں کے ذمہ نہیں ہے, پنام سنیوں کے ذمہ ہے. سنی وقف بورڈ کے لوگوں سے میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی سیاست چمکانے کے لیے چیخ تو رہے ہو لیکن کیا تم نے یہ آواز کبھی اٹھائی ہے کہ بہرائچ کی سرزمین پر وقت کی جتنی زمین ہے غازی پاک کے نام پر درگاہ کے لیے اس زمین کو خالی کیا جائے؟ اس زمین پر بسیں پرائیویٹ کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں, نیچے شہدا کی قبریں ہیں, وہاں گندا پانی جمع نہیں ہو سکتا ہے, وہاں کی قبروں کی حفاظت کی جائے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تمہارا مقصد ہے کہ آثار قدیمہ برباد ہو جائے؟ وقت بورڈ پر جب ہم قابض رہیں گے تو ہم رقم نہیں دیں گے اور ہم وہاں کی حفاظت نہیں کریں گے, رفتہ رفتہ تاریخ خود مٹ جائے گی. اور تم عرب کی طرح سے یہاں کے بزرگوں کے نشانوں کو مٹا دینا چاہتے ہو, تمہارا مقصد یہی ہے. ورنہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو عامل بالحدیث کہتے ہیں اور اور اہل حدیث کے نام سے پکارے جاتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی غیرت ہے تو وقف بورڈ کے کنارے نہ جائیں, اس لیے کہ وقف بورڈ کے کاغذ پر یہ دستخط کرتے ہیں تو سنی بن کر کرتے ہیں, وقف بورڈ کے مال کو لیتے ہیں تو سنی بن کر کے لیتے ہیں, وقف بورڈ کا عہدہ قبول کرتے ہیں تو سنی بن کر کے قبول کرتے ہیں. تو تم وقف بورڈ میں تو سنی بن رہے ہو, رجسٹر پر دستخط سنی ہو کر کے کر رہے ہو, اور جب وقف بورڈ سے نکلتے ہو تو کہتے ہو ہم عامل بالحدیث ہیں, ہم چاروں اماموں میں سے کسی امام کو نہیں مانتے, ہمارا ایمان صرف اور صرف حدیثوں پر ہے, ہم حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جیسے شیعہ وقف بورڈ ہے ایسے سنی وقف بورڈ ہے, ایسے تم اپنے لیے دیوبندی اور عامل بالحدیث وقف بورڈ الگ کر لو, ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. نہ ہم تمہارے وقف بورڈ میں جائیں گے, نہ تم ہمارے وقف بورڈ میں آنا, نہ تم ہمارے اوقاف پر, ہم تم ہمارے اوقاف پر ہم حملہ کریں گے, نہ ہمارے اوقاف پر تم حملہ کرو گے. نادان اوقافوں پر قبضہ کر کر کے تم بزرگوں کی نشانیوں کو مٹانا چاہتے ہو. اس لیے مسلمانوں ہر جگہ سے یہ احتجاج کیا جائے کہ وقف بورڈ میں انہی لوگوں کو عہدہ دیا جائے جن لوگوں کو اولیاء کرام سے محبت ہے, اور جن لوگوں کا عقیدہ وہی ہے جو ولیوں کا عقیدہ ہے, اور ولی کے عقیدے سے جن کا عقیدہ گھرا ہوا ہے انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ولی کے چوکھٹ کی پاسبانی کرے. اگر باپ کی جائیداد غیر کو دے دی جائے گی تو اسے کوئی درد نہیں ہوگا, وہ برباد کر کے چھوڑے گا. باپ کی جائیداد کا جو مستحق ہوتا ہے, جو وارث ہوتا ہے, اسی کو وارث بنایا جائے جھگڑا ختم ہو جائے گا, اسی کو ذمہ داری سونپی جائے جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں, اوقاف پر تو ہمارا قبضہ ہونا چاہیے, ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں, اوقاف کی ساری ذمہ داری تو ہماری ہونی چاہیے. ہم ان کے قبروں کی حفاظت کرنے والے اور ان کے قبروں کی عظمت کو دیکھ کر کے محبت میں آنے والے ہم لوگ ہیں, سارا معاملہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے. تم بروں کی صحبت سے بچو اور ان نیکوں کی صحبت اختیار کر لو. سید قادری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنیدم کی در روز امید و دین بدارا بنے کا ببخشت کریم. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقہ میں, اچھوں کے صدقہ میں بروں کی بخشش فرما دے گا, بروں کی بخشش ہو جائے گی. وہ کیسے بخشش ہوگی ذرا دیکھو, ایک حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتاتا چلوں. جنتیوں کی لائن الگ ہے, جہنمیوں کی لائن الگ ہے. ممتاز الیوم اجل مجرمون, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. سارے لوگ الگ ہو گئے, یہ مجرموں کی جماعت ہے, یہ جنتیوں کی جماعت ہے, یہ جہنمیوں کی جماعت ہے. اب جہنمی جہنم میں جانے لگا, جنتیوں کے سب سے گزرے گا جہنمی, جہنم میں جاتے ہوئے تب تک جنتی کا ہاتھ پکڑ لے گا. جنتی کہے گا کیا بات ہے, جہنمی کہے گا مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو, اما تاری سنی مجھے نہیں پہچانتے. تم تو کہے گا نہیں پہچانتا ہوں, کہو بات کیا ہے. وہ کہے گا سنو, انا الذی وحبت لک وضوئن, میں وہ ہوں کہ میں نے آپ کو پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے, آپ جنت میں جا رہے ہو, میں جہنمی قرار دے دیا گیا ہوں, میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. ایک دوسرا پہنچے گا, وہ ہاتھ پکڑ لے گا, مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتا ہوں, انا الذی سقیت شربتن, میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا, میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. آپ غور فرمائیے, یہ حدیث شریف میں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی گھری انجمن میں جب اس کو بیان کیے ہیں تو صحابہ کی طبیعت کیسی ہوگی وہ جانے, محفل میں حاضر ہونے والے سمجھائیں کیسی لذت رہی ہوگی, اس بیان میں کیسا لطف رہا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اب حال کیا ہوگا کہ دونوں ہاتھ پکڑے ہیں, دونوں کھڑے ہوئے ہیں, بدلہ مانگ رہے ہیں, رب کی طرف سے ارشاد ہوگا, میرے بندے جنت میں جاتے کیوں نہیں. بندے عرض کریں گے, پروردگار اس نے دنیا میں مجھ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا اس کا بدلہ مانگ رہا ہے, اس نے دنیا میں مجھ کو پانی پلا دیا تھا اس کا بدلہ مانگ رہا ہے. تو جنتی کو وضو آپ نے کرا دیا, جنتی کو آپ نے پانی پلا دیا, اب اس کا دیکھو معاملہ. فَيَسْتَعُوا لَهُ فَيَدْخُلَهُ الْجَنَّةِ, حدیث شریف کے الفاظ ہیں, مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا, میرے بندے ہاتھ پکڑ لے جنت میں, اس کو بھی لے کر چلا جا. اللہ اکبر, اب آپ نے جس جنتی کو پانی دیا ہے وہ جنتی آپ کو جنت میں لے کر جا رہا ہے, جس جنتی کو آپ نے وضو کرا دیا ہے وہ جنتی آپ کو جنت میں لے کر کے جا رہا ہے. تو پانی پلا دو, وضو کرا دو, وہ آپ کو جنتی بنا رہا ہے, جنت میں لے کر کے جا رہا ہے. اور غازی سرکار کو اتنی پاور نہیں ہے کہ اسے جنت میں لے جائے, اتنا طاقت نہیں ہے اتنی طاقت کی جنت میں لے جائے. سن پیارے, غازی سرکار کو تو وہ طاقت ملی ہے, وہ طاقت ملی ہے کہ سب لوگ اپنی زندگی کی گواہی دیتے ہیں, اور یہ ایسی جماعت ہے کہ ان کی زندگی کی گواہی رب دے رہا ہے. انہیں مردہ نہ سمجھنا, یہ زندہ ہیں, یہ زندہ ہیں, یہ زندہ ہیں. میں آپ سے عرض کرنا عرض کر رہا ہوں, اب بتاؤ آپ ان بزرگوں کی کتنی فضیلت ہے. اسی لیے سید قادری نے کہا کہ سنیدم کی در روز امید و دین بدارا بنے کا ببخشت کریم. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکوں کے صدقے میں بروں کی بخشش فرما دے گا, بروں کی مغفرت ہو جائے گی. اسی لیے کہا جا رہا ہے نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور جب نیکوں کے ساتھ رہو گے پیارے تو طور طریقہ وہی ہوگا. اور ولیوں کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہے, نہ تو آخرت کے لیے ان کو غم ہے اور نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی خوف ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. چنانچہ سرکار نظام الدین محبوب الہی دلی کے تاجدار کا حال دیکھو, جب بادشاہ تغلق کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سلطان نظام الدین محبوب الہی یہ اپنا لنگر دنوں رات جاری رکھتے ہیں, تو ان کا لنگر کیسا جاری تھا؟ 60 بیل گاڑی پیاز کے چھلکے ہر روز آپ کے لنگر کھانے سے پھینکے جا رہے تھے. اب آپ اندازہ لگاؤ اتنا سالن بن رہا تھا کہ 60 بیل گاڑی پیاز کے چھلکے پھینکے جا رہے ہیں تو کھانا کتنا بنتا رہا ہوگا, کتنے لوگ کھاتے رہے. دولت بادشاہ سے جا کر کے لوگوں نے کہا بادشاہ آپ کا خزانہ فیل ہو جائے گا, جب کتنا خرچہ یہ کر رہا ہے فقیر اور نہ جانے کہاں سے آ رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں فلاں جنگ پر جا رہا ہوں, جب جنگ سے واپس آؤں گا تو خبر لوں گا بزرگ صاحب کی. لوگوں نے آ کر کے عرض کیا ارے سرکار آپ کو تو وہ بڑا دھمکی دے رہا تھا بادشاہ جو جنگ پر گیا ہوا ہے, تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ہنوز دلی دورست, ابھی دلی دور ہے, فیروز شاہ تغلق پلٹے اور دلی پہنچ بھی نہ پائے کہ راستے میں موت آ لی اور وہیں پر جان جانے آفری کے سفر کر دیا, موت آ گئی. فیروز شاہ تغلق وہیں دلی پہنچے نہیں, دنیا سے چلے گئے. اب ذرا سرکار محبوب الہی کا جملہ غور کرو کہ ہنوز دلی دورست ابھی دلی دور ہے, آپ نے ارشاد فرمایا وہ جملہ اس پر صادق آ گیا, یہی سرکار محبوب الہی ہے. اللہ اکبر. سرکار محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک بدائن کا زمیندار پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا حضور میری زمینداری کا کاغذ غائب ہو گیا ہے, اگر وہ کاغذ نہ ملا تو میری ساری زمین حکومت ہڑپ کر لے گی, سرکار میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں چلا جا حلوائی کی دکان پر مٹھائی لے اور بابا صاحب کے نام پر فاتحہ کر دے, تیرا کاغذ مل جائے گا. اب یہ جب حلوائی کی دکان پر گیا اور مٹھائی لیا, حلوائی نے مٹھائی وزن کیا, ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا کہ اس میں مٹھائی کو پھاڑ کر کے رکھے, تب تک یہ چیخ پڑا زمیندار, اس نے کہا حلوائی سے رہنے دو رہنے دو, وہ کاغذ کا ٹکڑا نہ پھاڑنا نہ پھاڑنا, وہ ہم کو دے دو. اس نے صحیح تعلیم کاغذ کا ٹکڑا دے دیا. اب یہ دیکھ رہا ہے تو وہی میرے زمینداری کا کاغذ ہے جو حلوائی کی دکان پر سے مجھے مل رہا ہے. کاغذ کا ٹکڑا جیب میں رکھا اور دوسرے کاغذ میں مٹھائی لے کر کے بابا کی بارگاہ میں آیا. آپ سے عرض کرتا ہے حضور میں جب مٹھائی وزن کرا رہا تھا اور وزن کر کے جب وہ کاغذ کے ٹکڑے میں مٹھائی دینے لگا تو جس کاغذ کو اٹھایا یہی میرا کاغذ تھا کھیت کا, میں پا گیا ہوں سرکار. سرکار حضرت نظام الدین محبوب الہی مسکرا پڑے. تو ولی کے دینے کا انداز ذرا ملاحظہ فرمائیے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ حلوائی کی دکان پر اس کا کاغذ رکھا ہے, ان کی روح کو ثواب بھی پہنچ جائے گا. تو بزرگوں کے دینے کے انداز کس طرح سے نرالے ہیں, یہ بزرگوں کی بارگاہیں ہیں. میں کہتا ہوں پیارے جب نظام الدین محبوب الہی کی نگاہ کا حال یہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نگاہ کا حال کیا ہوگا, ان کے دربار سے کیا نہیں ملے گا, غازی پاک کے دربار سے کیا نہیں ملے گا. اس لیے تمہیں غازی کا آستانہ چھوڑنا نہیں ہے اور غازی پاک کے فیض و برکات کو ہر حالت میں الحمدللہ لوٹنا ہے لوٹنا ہے. آج سارے اجمیر والے اجمیر پہنچے ہوئے ہیں, غریب نواز کی طرف سے خزانہ لٹایا جا رہا ہے, غریب نواز کی طرف سے ایسا خزانہ لٹایا جا رہا ہے ایسا کہ پانے والے پا رہے ہیں جانے والے جا رہے ہیں. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا کہ اجمیر شریف کو اجمیر شریف کہنا جائز ہے کہ نہیں, تو فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر وہ یوں ہی اعتراض کرتا ہے تو محروم القسمت ہے, بے برکت ہے, اور اگر بدعقیدگی کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے تو آپ تحریر فرماتے ہیں حد کفر تک یہ معاملہ ہے. اللہ اکبر, وہ عظمت ہے اجمیر شریف کا, اللہ اللہ. اور یہی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت ہیں, لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ اجمیر شریف ہے, وہاں دعا قبول ہوتی ہے. مجدد اعظم اپنی کتاب میں تحریر کر رہا ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے. تو اعلی حضرت عظیم البرکت کے بھائی اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں اور اعلی حضرت اس طرح سے کہتے ہیں کہ مزرعہ چشت بخارا ویرا کو اجمیر. غوث پاک کی بارگاہ سے ایک سلسلہ پیش کر رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک مزرعہ چشت بخارا ویرا کو اجمیر اور کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اور اعلی حضرت کے بھائی فرماتے ہیں کہ خواجہ ہندو دربار ہے آلہ تیرا, خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, مانگنے والا تیرا. علامہ ارشد القادری کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں, انہوں نے اس واقعے کو دلی میں بیان کیا. علامہ ارشد القادری کہتے ہیں کہ راجستھان کا ایک غریب آدمی تھا, وہ لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ اجمیر شریف جو مانگو پا جاؤ گے. چنانچہ وہ لڑکی کی شادی کیا, مقروض ہو گیا. 30,000 پر اس نے اپنا مکان گرو رکھ دیا ایک مہینے کے لیے, اور تاریخ طے ہو گئی کہ اگر 30 تاریخ پورے ہوتے ہوتے تم روپیہ نہ دے پاؤ گے تو مکان میرا ہو جائے گا. یہ تاریخ طے ہوئی, اب یہ بےچارا بہت پریشان ہوا, بھاگا آیا اجمیر شریف. روز یہی رٹ لگا رہا ہے, خواجہ غریب نواز 30,000 روپیہ دے دو, غریب نواز 30,000 روپیہ دے دو. کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے, فقیروں میں مکتوں میں بیٹھ جاتا تھا, کھا لیتا تھا, وقت گزارتا چلا جا رہا ہے. ٹائم جب پورا ہو گیا 28 تاریخ آ گئی مہینے کی, تو گھبرایا. اس نے کہا صرف 2 روز رہ گئے ہیں, اگر 2 دن کے اندر میں گھر نہ پہنچوں گا تو گھر کا سارا سامان پڑا رہے گا, مکان تو ہاتھ سے چلا ہی گیا. غریب نواز کا روضہ دیکھا, روضہ دیکھ کر کے روانہ ہو گیا. آیا کوٹا پہنچا, اور کوٹا جب گاڑی آئی تو اس گاڑی پر سوار ہوا, وہ دل میں راستے بھر سوچتا رہا کہ غریب نواز کے دربار سے سب کچھ ملتا ہے, میں 30,000 روپیہ نہ پا سکا, میری غربت کیسے دور ہوگی, یہ لوگ ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا کرتے ہیں, یہ عقیدت کی روانی تو نہیں ہے. یہ ساری باتیں وہ سوچ کر کے جیسے ہی اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا, کچھ اس کو ضرورت پڑی, وہ سیٹ سے اٹھ گیا, دوسری جانب آیا. تب تک لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کپڑے میں بچی ہوئی چیز وہیں پر رکھ دی, اور رکھ کر کے وہ واپس ہو گیا. اب یہ پھر آیا اپنی جگہ پر بیٹھا, لوگ سوچ رہے ہیں کہ رکھنے والا نہ جانے کیا باندھ کر کے رکھ کر چلا گیا ہے, ٹرین چل گئی وہ آیا نہیں, ابھی کافی دور ٹرین چلی گئی وہ آیا نہیں. تو اس نے کہا لاؤ دیکھو تو اس میں کون سی چیز ہے کپڑے میں لپیٹی ہوئی. جیسے اس نے ہاتھ لگایا تو اس کو احساس ہوا کچھ کاغذ ہے. جب اس نے کپڑے کی پرجا کھولی تو اس نے دیکھا کہ 3 گڈی 10,000 کی نوٹیں رکھی ہوئی ہیں. وہ چیخ پڑا, اور ٹرین سے چھلانگ لگانا جاتا چاہتا تھا کہ لوگوں نے پکڑ لیا. کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات جو ہے اب بتا رہا ہوں سنو, واہ میرے غریب نواز, بات جھوٹی نہیں ہے صحیح ہے. آپ دل دیکھا کرتے ہیں سرکار غریب نواز, آپ سے جو مانگے وہ آپ عطا کر رہے ہیں. تب اس نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میں 30,000 قرضہ تھا, مکان گرو پر رکھ کیا تھا, تاریخ متعین ہو چکی تھی, اور 30 تاریخ کو میرا مکان چلا جاتا, میں 28 کو بھاگا ہوں, اب یہ جا رہا ہوں اپنے مکان کا سامان نکالنے کے لیے. میں غریب نواز کی بارگاہ میں 30,000 لینے کے لیے آیا تھا, میں بیٹھا تھا, وہ میرے سرکار کی طرف سے عطیہ آیا ہے, یہ دیکھو 3 گڈیاں 10,000 کی موجود ہیں. رکھ کر کے جانے والا چلا گیا, نہیں آیا, بتاؤ کسی نے اس کا چہرہ دیکھا ہو تو. یہ میرے غریب نواز کی عطا ہے, اس طرح سے عطا فرما رہے ہیں. غریب نواز سے جو مانگو دیتے کیا نہیں ہے, پیارے لینے کا طریقہ چاہیے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ جب اپنے آقا کی بارگاہ میں سوال کرو تو سوال کی طرح سوال کرو, اور جب سوال نہیں کر پاتے ہو تو یہی فریاد تیز کر دو کہ صلیب کا مانگنے کا ہم گواروں کو نہیں آقا, صلیب کا مانگنے کا ہم گواروں کو نہیں آقا. اور جہاں چاہو گدائے آستا کو سروری دے دو. دیکل صاحب نے بڑی اچھے انداز میں بہت خلوص سے پیش کیا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے پیارے, اور سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت کا یہ شعر ہے کہ سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں کو نہیں آتا, آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. سرکار آپ اپنے کرم کو دیکھیے, ہمارے مانگنے کو نہ دیکھیں. ہم تو بھکاری ہیں, ملک ہیں, ہم گنہگار ہیں, سیاکار ہیں. آپ نیکوکار ہو, آپ کی نیکیوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش ہے. آپ پر جو رحم و کرم کی برسات ہو رہی ہے اس کے چند چھینکے ہمیں بھی مل جائیں. جب یہ انداز لے کر کے حاضری دو گے ان شاء اللہ جہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو گے. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد, سرکار غریب نواز کی پھولوں برکات زندہ باد پائندہ باد, آستانہ غازی سرکار زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اب سلام پڑھیے. علامہ ارشد القادری کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں, انہوں نے اس واقعے کو دلی میں بیان کیا. علامہ ارشد القادری کہتے ہیں کہ راجستھان کا ایک غریب آدمی تھا, وہ لوگوں سے سنا کرتا تھا کہ اجمیر شریف جو مانگو پا جاؤ گے. چنانچہ وہ لڑکی کی شادی کیا, مقروض ہو گیا. 30,000 پر اس نے اپنا مکان گرو رکھ دیا ایک مہینے کے لیے, اور تاریخ طے ہو گئی کہ اگر 30 تاریخ پورے ہوتے ہوتے تم روپیہ نہ دے پاؤ گے تو مکان میرا ہو جائے گا. یہ تاریخ طے ہوئی, اب یہ بےچارا بہت پریشان ہوا, بھاگا آیا اجمیر شریف. روز یہی رکھ